această speță. Politicienii pot reveni la conducerea spitalelor, mai mult își pot angaja și rudele. Sunt amendamente care permit în mod miraculos personalului medical să fie mai multe locuri deodată. La conducerea spitalului, în sala de operații, la cursuri universitare și, bineînțeles, în cabinetul privat. Fără nicio dezbatere, legea grațierii a trecut de Senat. Proiectul în forma propusă de guvern merge la Camera Deputaților pentru votul final. Și în Marea Britanie, nivelul alertei teroriste a fost întărit, armata va fi pe străzi, poliția a făcut public numele atacatorului care s-ar fi aruncat în aer la Manchester, ucigând 22 de persoane, Salman Abedi, în vârstă de 22 de ani. Tânărul ar fi venit cu trenul de la Londra la Manchester. Prioritatea anchetatorilor este acum să stabilească dacă Abedi a acționat sau nu de unul singur. Europa FM este ora 7. Ioana Brustur, capitanul, vă prezintă știrile Europa FM. Bună dimineața, Ioana! Bună dimineața, bine v-am găsit la știri! Ascultați știrile Europa FM! Multe dintre grișele instituțiilor publice vor fi închise. Astăzi angajații sunt în grevă, dar fiecare federație sindicală alege forma de protest. Grevă japoneză, grevă spontană sau pichetări ale instituțiilor. Cu alte cuvinte, unii angajați lucrează astăzi cu publicul, alții nu. Sindicatele din domeniu critică forma proiectului de salarizare unitară aflat în dezbaterea Parlamentului. Săptămâna viitoare, când proiectul legii salarizării va fi dezbătut în Comisia pentru Muncă din Camera Deputaților, angajații din administrație anunță un meeting în fața Palatului Parlamentului. Elena Tudor vine cu toate detaliile. Legea salarizării îi exclude pe angajații administrației publice locale, susține Sebastian Oprescu, președintele Sindicatului Național al Funcționarilor Publici. Fără proteste, nu se poate corecta această lege de salarizare. Începând de miercuri, colegii din administrația publică locală vor protesta, vor opri lucru. Vor protesta față de atitudinea guvernamentală, pe de o parte, iar pe de altă parte, cea parlamentară, față de faptul că nu au introdus în legea salarizării o grilă de salarizare pentru această categorie socioprofesională. Începând de miercuri înseamnă începând de miercuri, nu înseamnă că doar miercuri. La Constanța încă nu se știe dacă vor fi proteste astăzi în administrația locală. Sindicatele au anunțat pentru mâine o grevă japoneză. Și la Timișoara, angajații primăriei, membrii de sindicat, au anunțat că vor purta astăzi banderole albe pe durata întregii zile de lucru. Sindicaliștii din administrația publică locală din Sibiu nu vor protesta astăzi. Urmează să anunțe dacă se alătură protestului de mâine. Nici la Galați nu vor fi proteste astăzi, iar la Iași angajații din primărie decid în această dimineață ce forme de protest vor adopta. Nici la Craiova sindicaliștii din administrația locală nu s-au decis dacă protestează astăzi sau nu. Am lăsat la alegerea membrilor de sindicat dacă vor protesta. La noi este democrație, fiecare face ce vrea, a declarat Ringo Dămureanu, președintele Sindicatului Administrației Forța Legii. Și la Ploiești angajații din primărie vor lucra astăzi cu publicul. Proiectul legii salarizării a ajuns între timp la Camera Deputaților, care este for decizional în această speță. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor este 29 mai. Iar legea salarizării bugetarilor a trecut de votul Senatului. Documentul prevede majorări salariale pentru majoritatea angajaților de la stat. Față de proiectul inițial, senatorii au stabilit că vor avea salarii mai mari, între alții primarii și viceprimarii de orașe și angajații ANAF. Aflăm amănuntele de la Florentina Mihăiță. Până în 2022, salariile bugetarilor ar urma să crească în medie cu 56%, a spus în timpul dezbaterilor ministrul Muncii Lia Olguța Vasilescu. Vor fi însă și categorii de bugetari care vor avea veniturile diminuate. Noua lege prevede o diferență între administrația centrală față de cea teritorială și locală, cu salariul cel mai mare pentru conducătorul de instituție. Proiectul inițial a fost modificat de senatori, care au stabilit salarii mai mari cu 1450 de lei pentru primarii și viceprimarii orașelor, președinții și vicepreședinții de consilii județene. În cazul celorlalți angajați din primării, salariile vor fi aprobate prin decizii ale consiliilor locale. De la 1 ianuarie 2018 vor crește cu 15% salariile celor care lucrează în direcții aflate în subordinea Ministerului Mediului și ale celor care lucrează cu informații clasificate în cadrul Agenției Naționale de Integritate. Salarii mai mari față de proiectul inițial vor avea și angajații ANAF, astfel cei aflați în funcții de conducere vor primi cu 3.000 de lei mai mult, iar pentru funcțiile de execuție majorarea este cuprinsă între 100 și 1.800 de lei. Vor primi mai mulți bani lunar și directorii general administrativi ai universităților, care vor încasa între 11 și 14.000 de lei, la fel ca decanul. Pentru persoanele cu handicap grav, a fost aprobat un spor de 15% din salariul de bază sau din indemnizația de încadrare. Opoziția a atras atenția că noua lege a salarizării creează în continuare discriminări în rândul bugetarilor. Guvernul ar vrea ca legea să intre în vigoare de la 1 iulie. Managerii de spitale nu pot deține funcții de conducere în partid, dar pot fi simpli membri de partid, așa au stabilit deputații. Ei au modificat din temelii o ordonanță de urgență aprobată anul trecut de guvernul Cioloș, care stabilea condițiile pe care trebuie să le îndeplinească directorii de spitale. Deputații Rareș Pop de la USR și Pavel Popescu de la PNL au atras atenția că modificările aprobate de majoritatea parlamentară vor duce la o politizare a instituțiilor medicale. Ascultați știrile Europa FM. Grupul PNL va vota împotriva acestui raport de adoptare. Noi susținem depolitizarea sistemului de sănătate. Și concluzia este că tovarășii înving și acum în sistemul de sănătate. Sunt amendamente care permit în mod miraculos personalului medical să fie mai multe locuri deodată. La conducerea spitalului, în sala de operații, la cursuri universitare și, bineînțeles, în cabinetul privat. Dragi colegi, nu uitați, fiecare amendament votat astăzi va influența modul în care vor funcționa spitalele clinice. Deputații au eliminat și articolul care le interzicea directorilor să-și angajeze rudele în spital. Potrivit lui Florin Buicu de la PSD, nu era nevoie de o astfel de prevedere. România are o legislație generală legată de incompatibilități și conflicte de interese. Modificările acestei ordonanțe sunt bune. Managerul de spital nu avea dreptul să fie membru de partid și prin această prevedere era de fapt neconstituțională. Este dreptul oricărui cetățean de a face politică. Cât despre concursurile pentru directorii de spitale, acestea ar urma să fie organizate de Ministerul Sănătății sau de autoritățile locale, în subordinea cărora se află unitățile medicale. Deputații au decis prelungirea termenului pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu până la 30 septembrie 2017. Măsura le va permite tuturor beneficiarilor să obțină autorizația în timp util. Până acum, termenul de obținere a documentului era 30 iunie anul acesta, în urma unei decizii luate de cabinetul Cioloș după tragedia din colectiv. Tot atunci, guvernul tehnocrat a aprobat o nouă procedură de obținere a unui astfel de act în baza unui număr mai mic de documente depuse. Legea grațierii a trecut de Senat prin adoptare tacită, ceea ce înseamnă că nu a existat nicio dezbatere. Senatorii au aprobat automat forma inițială a proiectului elaborat de guvern. Potrivit documentului, ar urma să fie grațiate pedepsele de până în 5 ani de închisoare, mai puțin faptele de corupție și cele comise cu violență. Ioana Dumitrescu. Potrivit formei aprobate tacit de Senat, legea grațierii ar urma să se aplice în cazul faptelor comise înainte de 18 ianuarie 2017. Vor fi grațiați deținuții condamnați la pedepse de până în 5 ani, dar care nu sunt recidiviști și nu au comis crime, violuri, tâlhării sau fapte de corupție. Femeile însărcinate și cei care au în întreținere minor de până în 14 ani vor beneficia de înjumătățirea pedepselor. Eliberarea din închisoare este condiționată de achitarea prejudiciului în termen de un an de la ieșirea din penitenciar. În caz contrar, grațierea este revocată. Opoziția a criticat acest proiect și a atras atenția că nu va rezolva problema aglomerării penitenciarelor. Liberalii susțin că proiectul este dedicat președintelui PSD, deoarece prevede grațierea pedepselor cu suspendare și a infracțiunilor electorale, Liviu Dragnea având o condamnare în dosarul referendumul. De altfel, după ce Liviu Dragnea s-a arătat nemulțumit de modificările aduse acestui proiect în Comisia Juridică din Senat, documentul a fost retrimis la comisie, iar raportul senatorilor juriști nu a fost gata până la împlinirea termenului de adoptare tacită. Mai dezgropăm morții? A răspuns Liviu Dragnea după ce a fost întrebat de ce s-a ajuns la adoptare tacită. Comisia privind alegerile prezidențiale din 2009 va continua audierile și săptămâna viitoare va fi chemat din nou în fața parlamentarilor Mircea Joană, cel care a pierdut alegerile în urmă cu 8 ani. Vor mai da explicații între alții Vasile Blaga, Cătălin Predoiu și Gabriel Oprea, dar și ambasadorii din Madrid, Chișinău și Roma de la acea vreme. Vizita făcută acasă la Sorin Ovidiu Vântu cu o seară înaintea dezbaterii finale cu Traian Băsescu l-a costat scump pe Mircea Joană, a spus ieri în fața comisiei fostul său șef de campanie Viorel Hrebenciuc. S-am pierdut 400.000 de voturi, nu pe fraudare, pe vizita aceasta și faptul că în turul 2 au fost 800.000 de alegători în plus la Vodița, care 600.000 au votat cu domnul Băsescu, 200.000 cu domnul Joană. De ce nu v-a zis domnul Joană de vizita la Vântu? Nu era obligat să-mi spună mie toate întâlnirile care le are. L-a sabotat cineva pe domnul Joană din PSD? nu cred. Ai reproșat ceva cuiva acum, că au trecut atâția ani? Nu am ce să reproșez, e păcat. Încă o dată vă spun, îmi pare rău că vorbim de lucruri care s-au întâmplat acum 8 ani. Așa în loc să vorbim de ce se va întâmpla în următorii 8 ani. România. Despre întâlnirea din casa lui Gabriel Oprea din seara alegerilor, întâlnire despre care a povestit Dan Andronic, Viorel Hrebenciuc a declarat că alegerile nu puteau fi influențate, citez, din sufragerie, mai ales după ce votul se încheiase. Perdantul scrutinului prezidențial din 2009, Mircea Joană, a negat categoric o afirmație făcută de Dan Andronic în așa zisele dezvăluiri care stau la baza anchetei parlamentare. Întrebarea aparține lui Cezar Preda, membru al comisiei. Domnul ziarist Dan Andronic a afirmat în fața comisiei de anchetă că dumneavoastră, cu 3 zile înainte de a fi al doilea tur de scrutin, ați sunat-o pe doamna procuror Chioveși și ați spus că o schimbați. Vreau să ne confirmați dacă este adevărat sau nu afirmația domnului Andronic. Vă mulțumesc, domnule. Mulțumesc, domnule deputat, că este simplu de răspuns. Nu am vorbit niciodată cu doamna Chioveși la telefon, nici atunci, nici după, nici înainte. Și nu este, cred eu, nici atunci, nici acum, interesul sau intenția mea de a intra într-un alt tip de dispută publică și politică care, pe mine, practic, nu mă interesează. Fostul șef al SRI, George Maior, va fi audiat pe 6 iunie, a anunțat președintele Comisiei Mihai Fifor. Cel mai probabil, în aceeași săptămână, vor mai fi chemați în fața Comisiei Florian Coldea și Laura Codruța Chioveși, însă o decizie finală în acest sens nu a fost încă luată. Ascultați știrile Europa FM. Marea Britanie a urcat la critic nivelul de alertă teroristă cel mai mare posibil, ceea ce înseamnă că noi atacuri pot fi iminente. Premierul Theresa May a anunțat aseară că militarii vor fi mobilizați pe străzi pentru a sprijini poliția. Cei prezenți la spectacolul de luni seara au denunțat lipsa unor măsuri de securitate adecvate, susținând că nimeni nu i-a controlat atunci când au pătruns în incintă. Autoritățile din regat încearcă să afle dacă atentatorul sinucigaș de la Manchester a acționat pe cont propriu sau făcea parte dintr-o grupare teroristă. Bărbatul a fost identificat, Salman Abedi, în vârstă de 22 de ani, a avut drept țintă publicul unui concert pop al solistei Ariana Grande, organizat în Manchester Arena. În afara celor 22 de victime, 59 de persoane au fost rănite. Cu detalii, Filip Stan David. Potrivit cotidianului The Telegraph, Abedi s-a născut la Manchester în 1994. Părinții săi ar fi refugiați libieni și ar mai avea încă 3 copii. Tânărul ar fi venit cu trenul de la Londra la Manchester. Prioritatea anchetatorilor este acum să stabilească dacă Abedi a acționat sau nu de unul singur. Poliția presupune că el s-a aruncat în aer în foaierul arenei la scurt timp după ora locală 22:30, pe când cei care luaseră parte la concert începeau să plece. Salman Abedi a locuit la mai multe adrese din Manchester. Una dintre ele a fost deja percheziționată. Potrivit comandantului poliției locale, Ian Hopkins, e inevitabil ca lumea să facă speculații referitoare la identitatea celor uciși, însă poliția și medicii legiști pot face publice numele abia după ce familiile sunt anunțate și primesc asistență. Safi Rose Russos, de pildă, o fetiță în vârstă de 8 ani, mersese la concertul solistei americane împreună cu mama sa și cu o soră mai mare. Ambele sunt acum spitalizate. John Atkinson, la rândul său ucis în atac, avea 28 de ani. Prima victimă identificată este Georgina Calander, o tânără de 18 ani. Fotbaliștii lui Manchester United au ținut un moment de reculegere înaintea antrenamentelor de ieri. Echipa engleză întâlnește în această seară clubul olandez Ajax Amsterdam în finala Ligii Europa. Meciul se dispută la Stockholm și au fost sporite măsurile de securitate. Victimele atentatului de la Manchester au fost comemorate ieri și de cei prezenți la festivalul de film de la Cannes. Mesaje de susținere au fost îndreptate spre familiile îndoliate, dar și către Ariana Grande, în stare de șoc după atacul care a făcut victime printre fanii săi. De altfel, artista și-a suspendat întregul turneu european, scrie presa americană. La Paris, luminile turnului Eiffel au fost stinse în mod simbolic la miezul nopții. Capitala franceză a sporit securitatea pentru turneul de tenis de la Roland Garros. Știrile Europa FM la final. Averse cu tunete și fulgere și intensificări de scurtă durată ale vântului sunt anunțate pentru vestul, centrul și nordul țării, dar și pentru zonele de deal și de munte. Aici vremea va fi instabilă, mai ales după amiaza. Maximele vor fi cuprinse astăzi între 18 și 28 de grade. În capitală, vreme în general frumoasă, cu o maximă de 26 de grade. Spre seară sunt posibile ploi de scurtă durată. Ioana Brustur, capitanul, mulțumim pentru știrile Europa FM. Sport, bună dimineața, Luca Pastia! Bună dimineața! Pandurii Târgu Jiu a câștigat confruntarea pentru supraviețuire în Liga 1 cu ACS Poli Timișoara 1-0 în deplasare în etapa a 12-a a play-out-ului. echipă curară a marcat golul gorjenilor în minutul 19, iar bănățenii au jucat în 10 din finalul primei reprize, când Pedro Henrique a primit al doilea galben. La final, antrenorul timișorenilor Ionuț Popa i-a acuzat pe golgheterul brazilian și pe alți câțiva jucători că și-au bătut joc de echipă și le-a transmis că nu vor mai juca în ultimele două etape. Popa este oricum convins că în urma acestei înfrângeri ACS Poli va retrograda. Deocamdată echipa ocupă locul al 6-lea, ce duce la baraj, la 3 puncte în urma Pandurilor. La egalitate cu Timișoara este penultima clasată, Concordia Chiajna, învinsă cu 3-0 în deplasare la Gazmetan Mediaș. Ilfovenii au ratat un penalti prin Herea la scorul de 0-1, iar din minutul 69 au rămas în inferioritate numerică după eliminarea lui Bejan și au încasat pe final celelalte două goluri. Ana Bogdan a învins-o pe Alexandra Dulgheru în primul tur al calificărilor pentru Roland Garros. Ana Bogdan a pierdut primul set la 2, însă a revenit și s-a impus apoi cu 6-3, 7-6, iar în runda următoare o va întâlni pe turcoaica Bașak Eraidin, numărul 209 WTA. În alt ordine de idei, Sorana Cârstea a ajuns în sferturile de finală ale turneului de la Nuremberg. Ea a trecut cu 6-0, 6-7, 6-3 după aproape 2 ore și jumătate de joc de americanca Varvara Lepchenko. Sorana Cârstea ar putea juca pentru un loc în semifinale cu a doua favorită, Iulia Putințeva, dacă jucătoarea din Kazakhstan o va învinge astăzi pe belgianca Janina Wickmayer. Da, se cam termină și play-out-ul ușor, ușor. Păcat de Timișoara, care a revenit spectaculos după depunctarea aia de 14 puncte cu care a început sezonul regulat. A fost mult timp deasupra liniei, dar acum a avut câteva meciuri mai slabe. Iată, Pandurii Târgu Jiu, echipa aflată în insolvență, nu-i așa, domnule Petreanu? Mie mi se pare ciudat că câștigă cineva mai vorbește la Timișoara. Vorbesc eu. Adică, na. Ce, despre Liga I? E foarte spectaculos. Cineva mai vorbește despre Liga I? Adică... Da, băi, uite, sunt ciudat, echipe... Eu am rămas surprins aseară cu telecomanda în mână că era un meci din Liga I, după ce cineva câștigase deja campionatul de vreo două săptămâni. Păi da, aici e altă discuție, nu e pentru retrogradare. Uite, zicea Ionuț Popa aseară că n-am mai vrut să spun că e cu violență cu alea, zic că l-ar fi bătut pe Pedro Henrique și că l-au ținut jucătorii să nu-l bată pe brazilian că a luat cartonaș roșu. Asta este spectacolul Ligii I. Am fi avut și noi o știre din Liga I. Măcar atât. Pe aceeași frecvență cu tine. Ne scuzați, merg butoanele mai greu în dimineața asta, dar am găsit o piesă cu care sper să vă surprind, de la Miley Cyrus. Știți că Miley Cyrus n-a fost niciodată la Europa FM. Ne-a contactat în această noapte și a zis că Jolene e piesa cu care să începem în dimineața asta. Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. Oh, I'm begging of you, please don't take my man. Vedeți, uite, Vlad e invidios că n-a găsit el piesa asta să o aducă la radio. Da, spun eu muzica, să știți. Mie vă spunem bună dimineața, da, doamnelor, dimineața. Domnilor. Mie îmi sună cunoscut piesa asta. Da. Cred că o fredonam când era la grădiniță, dar acum este într-o... Adică acum foarte mult.